Wspiera odporność. Jakie dobre. Suplement diety Rutina CA Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump podczas forum ekonomicznego w Davos mówił o amerykańskim zaangażowaniu na rzecz ochrony klimatu. Komisja Parlamentu Europejskiego dała zielone światło dla zaostrzenia zasad dotyczących transportu międzynarodowego. Nowych regulacji obawiają się polscy przewoźnicy. Krakowscy policjanci z okazji Dnia Babci zorganizowali szkolenie dla seniorów. Donald Trump mówił w Davos o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w dbanie o środowisko i ochronę klimatu. Amerykański prezydent jest jednym z głównych gości rozpoczętego w szwajcarskim kurorcie Światowego Forum Ekonomicznego. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania 3000 polityków, biznesmenów i aktywistów są zmiany klimatyczne. Wystąpienia amerykańskiego prezydenta w Davos wysłuchał wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Donald Trump poinformował w Davos, że Stany Zjednoczone przystąpiły właśnie do pomysłu posadzenia biliona nowych drzew na ziemi. Inicjatywa ta promowana jest w czasie tegorocznego forum w Szwajcarii. Prezydent USA powiedział, że Stany Zjednoczone mają najczystsze powietrze i wodę od 40 lat. Skrytykował też katastroficzne prognozy dotyczące zmian klimatycznych. Takie prognozy są wytworem niegdysiejszych, głupich wróżbiarzy, których wszyscy znamy. Oni w latach 60. przewidywali przeludnienie, w latach 70. masowy głód, a w latach 90. kryzys naftowy. Ci alarmiści chcą w sposób absolutny zdominować wszelkie aspekty naszego życia. Zmiany klimatyczne to najważniejszy temat tegorocznego forum w Davos. Spotkaniu towarzyszą także protesty przedstawicieli środowisk ekologicznych. Manifestujący zarzucają politykom bezczynność w obliczu zmian klimatu. Wśród uczestników spotkania w Davos jest też szwedzka nastolatka Greta Thunberg. Z Davos Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Jest zgoda Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego na zaostrzenie przepisów, które mogą uderzyć w polskich przewoźników. Teraz sprawa trafi na sesję plenarną, by wypowiedział się cały Europarlament. Polscy europosłowie już zapowiadają, że będą składać poprawki do przepisów. Dla Polski to sprawa kluczowa, bo ma ona największą flotę transportową w całej Unii. Beata Płomecka. Kraje naszego regionu, w tym Polska, obawiają się, że regulacje będą się wiązały ze wzrostem biurokracji i kosztów, a to doprowadzi do utraty konkurencyjności tańszych przewoźników na unijnym rynku. Warszawa uważa, że kraje Europy Zachodniej, które naciskały na te przepisy, chcą się pozbyć tańszej konkurencji z Europy Środkowo-Wschodniej, ale zastrzeżenia do uzgodnionych regulacji ma także nowa Komisja Europejska, która skrytykowała kompromis sprzed kilku miesięcy uzgodniony przez negocjatorów z unijnych krajów i Europarlamentu i zapowiedziała analizę skutków przepisów. Komisja, podobnie jak i Polska, krytykuje przede wszystkim obowiązkowy powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe raz na 8 tygodni. Podkreśla, że to doprowadzi do wzrostu emisji CO2 i zanieczyszczeń i jest sprzeczne z unijną polityką klimatyczną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Udział w uroczystościach z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau potwierdziło 60 zagranicznych delegacji. Poinformował o tym wiceszef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski-Welsenk. Jak dodał, lista obchodów, które odbędą się 27 stycznia, nie jest jeszcze zamknięta. W tej chwili mamy potwierdzoną obecność 60 delegacji bardzo różnych szczebli. Odwiedzi obóz miejsca upamiętnienia Auschwitz-Birkenau kilkunastu prezydentów. Najważniejszymi gośćmi obchodów Auschwitz-Birkenau będą ocaleni. To będzie 200 ocalonych, którzy wygłoszą świadectwo i mamy nadzieję, że to świadectwo usłyszy świat. Uroczystości rocznicowe w byłym niemieckim obozie organizuje Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Krakowscy policjanci z okazji Dnia Babci zorganizowali dzisiaj w jednym z nowochódzkich domów pomocy społecznej szkolenie dla seniorów. Temat: jak nie dać się oszustom. Wielu osobom może się to pomóc. Żyje się przecież wiadomościami, policja, telewizja ostrzegają ludzi. Beata Wcisło, jestem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, z Wydziału Prewencji. Postanowiliśmy przestrzegać seniorów tutaj przed tymi oszustwami różnymi, czy to na wnuczka, na policjanta, czy w zakresie podpisywania umów, czy innych przestępstw. A ja byłam oszukana właśnie na takiej imprezie, za 6800 zapłaciłam. Dowiedziałam się parę ciekawych rzeczy. No, mnie nabrali, kosztowało mnie 4500 zł. Nauczyłam się rozumu na własnym błędzie. Kolejne spotkanie edukacyjne dla seniorów odbędzie się jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i teraz muzyczka troszkę bardziej roztochrana. No to jest utwór, który Państwo znacie, nie wiem czy akurat w tej wersji. Chyba prezentowałem też Ule Bule w Espanol. No dla mnie to jest numer jeden tam topu wszechczasów, stulecie, po prostu ta piosenka żyje. Ona jest cudna. No jak słyszę Ule Bule, to się czuję naprawdę tak jak ci panowie. To jeszcze nie była taka najbardziej energetyczna wersja. Państwo znacie oczywiście Hasila Atkinsa, który przy owej pieśni wypruwa, już nie będę mówił co, wszystko. Ale pieśń jest naprawdę przecudnej urody. Więc teraz troszkę muzyczki, jak już powiedziałem, rozczochranej, nie do końca precyzyjnie zagranej, ale pełnej, nie bójmy się tego słowa, emocji. Tą pierwszą wersję tego Ule Bule zaśpiewał dla Państwa Rudy Tutti Grazel z zespołem Los Ebons. Grał on i śpiewał, a teraz zaśpiewa dla Państwa i zagra, nawet nie wiem, czy to będzie śpiewał, ale grał będzie na pewno Little Richard El Zondo Combo. Humanos, let's went. Hey Mike! You wanna go to some place at the west side in San Antonio, man? Yeah, man. Vamonos y vimos allá. ¿Quieres ir a vacilar? You wanna go have a good time over there on the west side, man? Yeah, man. Pues órale, fuímonos. Yeah. No tak, muzyczka może niezbyt wyrafinowana, przekaz też dość znikomy, no ale jest karnawał. No karnawał, bo trzeba dzisiaj odpuścić troszkę inteligencji, myślę, na rzecz fizycznych zajęć, myślę sobie. A pan Marcin to przysłał taką smutną fotografię. Ja myślę, że nie bez kozery, moim zdaniem ona przedstawia cierpienie, owa fotografia. I zupełnie to jest zrozumiałe, ponieważ pan Marcin cierpi. Także współczuję, panie Marcinie, proszę mnie potrząsać. W takim razie głową ciężko będzie, ale proszę spróbować, może by się przywiązać do fotela na okoliczność szyi, na przykład jakimś ręczniczkiem, żeby się nie poruszać. Teraz, proszę państwa, opowieść, no to już będzie zahaczała chyba o poezję momentami. Roy Loney zagra And the Young Fresh Fellows. Utwór tytułu I Couldn't Spell. That's all I got to say. That's all I got to say. When I found out you've been untrue, not a minute did I delay. I wrote you a letter, but I couldn't spell. That's all I got to say. That's all. No niewiele pan miał do powiedzenia, jak państwo słyszało, za co serdecznie przepraszam. Teraz też nie będzie zbyt intrygujący przekaz. Też nie podejrzewam, żeby jakaś wielka myśl pojawiła się w pieśni wykonanej przez, którą wykona za chwilę Great Gaylord and the Freaks. Ale kto wie, proszę się może specjalnie nie wsłuchiwać, ale poruszać chyba pająkiem można jeszcze. Młodo pan, panie Marcinie, na tym zdjęciu wygląda. No dzięki za szczerzenia. Cóż zrobić? Cóż zrobić trzeba? Iść dalej. Przenosimy się teraz stan z budy. Taki, gdzieś na południu Stanów. W teren bardziej sophisticated, jakby powiedzieli Angolę. O, jak pisło ładnie. A teraz, teraz jeszcze drugie podejście. Nic, trzy. No dobrze, ładne. Teraz melodie będą taneczne nadal. Nagrane w roku 2018 i 2019, mniej więcej tak jakoś. Więc coś młodzieżowego, żeby państwu jakoś osłodzić brak pana Fisza. Część z państwa, zwłaszcza ta młodzieżowa, pewnie cierpi. Chociaż, jak już wspomniałem, to się nie... Taka muzyka trwa wiecznie przecież. Confidence Man teraz dla państwa zaśpiewa Bubblegum. No, tak mi się to z tą kojarzy. Się mi to z latem jakimś cudnym. Z takim południem chyba. A tu w sumie lato właściwie. Słoneczko może nie tak ciepło, no ale zimą bym tej pory roku nie nazwał. Baxter Dury teraz. Tytuł pieśni. toi, she says. C'est toi, she says. So it's like the gardens of Luxembourg and other feline experiences. Skinny, but she's sharp-eyed. Low-brow, big lipstick. Drinking my coffee. Shutting down my system. Every time it rains, there's another moment that reminds me I'm doing something wrong. Caustic, motherfucker. De toi, she says. De toi, she says. Fuck it. So I'm not lonely, but I am sort of, because the lift don't go to the top floor. And the lift never did. She's too skinny. De toi, she says. What does she say? De toi. Why? Fuck knows. Hey, so we're going to be okay as long as you don't look behind you. Then the trouble that you've made will hopefully just go away. So it's like the gardens of Luxembourg and other feline experiences. Skinny, but she's sharp-eyed. Low-brow, big lipstick. Drinking my coffee, shutting down my system. Every time it rains, there's another moment that reminds me I'm doing something wrong. Caustic, motherfucker. De toi, she says. De toi, she says. Fuck it. Hey, so we're going to be okay as long as you don't look behind you. Then the trouble that you've made will hopefully just go away. So we're going to be okay as long as you don't look behind you. Then the trouble that you've made will hopefully just go away. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Away, away, oh, oh. Unloved. Unloved to był projekt Davida Holmesa, jeśli to projektem można nazwać. Płyty znacie państwo chyba obydwie, które prezentowaliśmy ostatnio. Pamiętam utwór Heartbreak. Heartbreak jest utworem, który się pojawił w serialu Killing Eve, który ja polubiłem bardzo. No to proszę bardzo, Unloved. I można sobie poklaskać i troszkę odsapnąć przy takiej pieśni. Panie Krzysztofie, no pan Gil się bije w piersi, mówi, że to jego kulpa i tam przeprasza bardzo, nie wiem, może go namówię, żeby tam 5 zł do tej płytki jeszcze dorzucił i powiedział, że od razu natychmiast wyślę. Pewnie teraz nie wyślę, bo gdzie on wyśle po nocy, po ciemaku. A może i teraz. W każdym razie przepraszam bardzo w imieniu pana Bartosza. Jego to była wina, ale wszystko naprawi. No to tyle. To tyle. No oczywiście, panie Zbyszku, bardzo smacznego. Co ja chciałem jeszcze? Aha, Koko, znany państwu. Jak się o nich pisze, zespół z Kinshasy, ale ich muzyka bardziej się kojarzy z Londynem, Berlinem czy z Nowym Jorkiem niż z muzyką afrykańską. Mnie się kojarzy też i z muzyką afrykańską, ale z Nowym Jorkiem i z Londynem i z Berlinem też, więc posłuchajmy sobie zespołu, proszę państwa, do tańca, czyli potańczmy sobie przy pieśni zespołu Kokoko pod tytułem Azotokę. Pieśń taka. Cuenta No jakieś takie dziwne dźwięki towarzyszą dzisiaj nam w tej muzyce. Nie wiem, czym to spowodowane, ale no tak się złożyło. Sleaford Moc to zespół, który, jak Państwo wiecie, lubię. Zespół o poważnym przekazie społecznym. Pieśni Discourse, czyli o Brexicie, już nie będę Państwu prezentował, bo była prezentowana. Nic to nie pomogło. Brexit niebawem. Tytuł płyty Eton Alive, to też już mówiłem. Tytuł utworu, który Państwo w tej chwili pięknie wyrecytują, brzmi Flipside. Flipside space. It's a banner for the TV pigs. You get the ready daytime sheets. And the answers blowing on beep beep. Flipside space. Make a living, it's a cotton sheep. I get Egyptian ones and Kiwi sweets. She wants some weed, it's gotta be good stuff. Rob, well, Graham Coxon looks like a left-wing Boris Johnson. The fields are breathing in as the world it uses them to breathe in. Don't splat cheap myth. Make sense of what? Don't splat cheap shit. Make sense of what? Don't splat cheap myth. Make sense of what? Flipside space. It's the hammer of the gods, my arse. More like the bloke insists I'm playing lots of awful music in the artist's path. Flipside speaks. He got the UK subs thrown out their room. Got his slaves to put lemon tea on the stage while we was on there too. Flipside speaks. If you think about it, it's quite bleak. Them faculties ain't what they seen. Them blazes went and the denim jeans. Well, don't splat cheap myth. Make sense of what? Don't splat cheap shit. Make sense of what? Don't splat cheap myth. Make sense of what? Flipside speaks. It's a tackle on a pitch. Fuck off. I can't believe it's not the seafood mobs. Little style fighters hiding behind virtue staples. Only me, sir. B-listers go on the round table. Playlist, tame it, tame as fuck. It's good for the news that chucks more shit off. Flipside space. It's a banner for the TV pigs. You get the ready daytime sheets. And the answer's blowing on beep beep. Well, Tom, don't splat cheap myth. Make sense of what? Don't splat cheap shit. Make sense of what? Don't splat cheap myth. Make sense of what? No pięknie, pięknie. No teraz nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do panku nowego, że się zarymuje. Brytyjczycy live tu już byli prezentowani. Raz Państwu się spodobało. Teraz utwór, proszę przysłuchać się dokładnie tytułowi, tekstowi Don't Give Up Yet. Licking my rusty tins, the backhand of buns. Don't give up yet! Licking my rusty tins, the backhand of buns. Stop digging through my bins. Licking my rusty tins, the backhand of buns. Don't give up yet. Bye. Żyło to. Przyznacie Państwo, że żyło. Don't give up yet. Egrant. Egrant to już Państwu prezentowałem też. To para jest bardzo piękne piosenki, romantyczne, śpiewa i teraz proszę bardzo sobie się pobujać. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Kolejny utwór Heartbreak. Chyba poprzedni któryś tam też miał tytuł Heartbreaker. Zaśpiewa go tym razem pan Frank Carter z zespołem Rats and Snakes. Pan Frank Carter to postać ciekawa dość, wokalista, który w latach 2005-2011 grał w punkowym zespole Gallows, śpiewał tam głównie, ale w 2009 roku ogłosił rozpad owego zespołu, gdyż doszedł do wniosku, że jego największym hobby jest nie śpiewanie, lecz tatuaż artystyczny. No i zajął się tym tatuażem. W 2007 roku znalazł się na pierwszej pozycji najbardziej cool postaci w magazynie New Musical Express. Frank Carter zaśpiewa państwu o złamanym sercu. No, tak grzecznie było. W przyszłym tygodniu będzie pan Fish. Teraz zespół z Dublina, bardzo dobrze przyjęta ich płyta. Zespół się nazywa Girlband, jak cała nazwa wskazuje, nie ma tam ani jednej dziewczynki. Czterech panów z Dublina. Going Norway nosi tytuł. Utwór dosyć jest on hałaśliwy i ciekawski. Moim zdaniem dobranoc się z państwem. Wszystkiego najlepszego. Needs a minute. Got a minute. Been in love or sick. Going nowhere. I'm medicine. Needs a minute. Got a minute.